أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. مخي الله جل جلاله مسألة وحدانية دلائل سر بيان قلا او بياجي دا مشرکانو انکار برقرارو نو الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام ته دعا تعلیم فرمایا او صلی الله جل جلاله طریقه دعوت اغه ذکر گئی نو الله فرمای پیغمبر دا ادفع بالذی تدفعوا کا ختم کا لری کا دفعو کا باللتی باغ طریقہ بانے ہی آسانو چیغا ڈیر خیستہ دا السیئتا دفع کسل را سیئی لرا ند سیئی یو مانا اگر شرک دے او د حسنې معنا هغه توحید دی نو ته دپک په توحید سره السیئه شرک لرا نو التی هی احسن دا مسله د توحید بهترینه مسله ده دنیا او آخرت په آبادیږي نو په مسله د توحید سره شرک ختم کا سمر زیاد جی مسئلہ دا توحید بیانی گی نو شرک اغب ختمی گی نو یو معنی دا شرک او دویم معنی دا شرک ادفع باللتی تدفق باللتی فا اغا طریقہ باننی یا احسنو چاڑیر خیست دے چی اغا صبر دے السیئتا ضرر لرا تا تیو انسان ضرر در کئی او تا تکلیف رسائی نو دا اغی خیستا طریقو سر دفکو لادی تا اغی باننی صبر رکا اللہ جل جلال ہو با فدغ صبر باننیستا امدادی شی ندوی ممانا مپسرینو اغدا کرد او دا صبر حکم با تکلیف دا مشرکانو بار لی ویداد یا منسوخ دے پا حکم دا کتال سرا چکل دا جنگ حکم را گئے ندن مسئلہ اغدا یا منسوخ شوا او یو مانا بلاوائے تنظیر مداری والم دا خواهگ لیا چی دا سیین مرادو اغب منکر دے او اللتی ہی احسن مرادو اغب منکول دی دا منکر نا نت دپاو کا دفاو کا پس سرا اللتی ہی احسن چی خیستا شده چی دا گنانا منکول دی نو ته د پک په دې طریقې سره اسیته بدله ګناله نو د ګناو د منکر علاج داده چې هغه منکا هغه ختم کا نحنو اعلم بما يصفون الله فرمای مون ډیر خپو یو پما په هغه زبان دی یصفون چې د مشرکان هغه بیانې ست په خلاف باندې خبرې کوي دا اللہ کو وحدانیت کی خبری کہ اللہ ایمون باگی خبوئے او بیا ورته نبی علیہ الصلات والسلام تا الله جل جلاله تعلیم د دعا ورکي او دا ځکه ورکي چې کله انسان دعوت کوي د دعوت کار کوي بل د ګناه نه من کوي نو مقابل کې خامخا شر راځي مخالف شیطان لمسی یا د دعوت په کار کې شیطان وسوسه اچي نو الله جل جلاله دې دعوت سره سره نبی عليه الصلاه والسلام ته یو دعا تعلیم فرمایله نو دعوت په کار کې دعاګانې هم په کار دي وقل وای پیغمبر رب پالون کی اعظم اعوذ بک فنانی سم بتا باندې من همزات الشیاطین دو وسوسو د شیطانانو نو همز هو اصل کی دکی دا ویلگی او د شیطان دکا او گمرا کول دی او وسوسا چول دی گناہ طرف تا بودلل دی نو دا ٹول پا وسوسی ترکی گی نو د شیطان دا دکونا یعنی د شیطان دا وسوسونا چی اغا وسوسی واجی پا دعوت زمان کی وقل وای پی انبر رب پنالی سم اے رب زمان اعوذ بکا پنالی سم پتا پانلی پا خپل دعوت کی من حمزات شیعتین دا وسوسو دا شیطانان وقل وای و اعوذ بکا پنالی سم پتا پانلی رب اے لبا رب ای حضرون دا چې حاضر شي دا شیطانان په اعمالو زما کې په دعوت زما کې یا حاضر شي په مجمع کې نو خلق زما د اتباع نه منګي نو دا بیا د وسوسین د فنا د عشوا فنا لزم بتابان نه ربا اي حضرون دا چې دوی حاضر شي په عمل زما کې یا په دعوت زما کې نو خلق د وسوسي واچي یا اللہ دزن اپنا لیسم نگور پیغمبر دا اللہ وائی حالانکہ دا پیغمبر شکی صدر چوی سوزو پیرے دا نبی علیہ السلام سینہ کلاشوی دا میراج پا مقابل نیوڑ کوالی کی او دا آگی کی شیطان چکم دا تسلط زائی مواد وی اغوی انزل شوی دے دا نبی علیہ السلام سینہ دا حکمت نڈکشی ہوا نبیان نبی علیہ السلام تا اللہ وی فنا لیسا نو دا اصل کې ماو تا تا تعلیم را گئی زکا ماو تا تا شیطان حاضری گئی او چکل حاضر شی نو دے بیا دا خیر کار نکئی اللہ مخ که دا وسوسین پنا ہوئی دا غین لگ ترکیو کلاوی دا دین پنا لیسا جدے حاضر شی زکا جدے کم مجلس تا حاضر شی نو دے بیا چالا خیر او پیدا نوار گئی بلکی دے سا جدے حاضر شی نو دے وسوسا چی نو تا سوائے وائے تا پیغمبرہ چې پنالی سم یا حضورون دا چې دی حاضر شي دا شیطان اندرې دا حاضرانه پنالی سم ځکه چې حاضر شي نو بیا به وسوسه اغا چي نو ما او تعالی پنا اغنی سل بګاری خصوصا په دې دعا سره ور ډیر دعاګانې مونږ کوو اځمږه څه دعای خو خدای پاک بس دنیا مخه دی ډیر ورځې کې مټر شو کې نو خدای مټرو کې برکت واچي غدالوګانو رزي نخلای لگانو کی برکت واچه اوکو ده تماکور از این داگه ده پردوائی نن نا دعا انسان که یاغ دعاگانی کل بکار دی چه کم رب تعلیم کردی دی اللہ تعالی خبرم زیادن دارا اوز دا ده اللہ تعلیم شده دعا ده پیغمبر دا نو دا سه دعاگانی بکاری دا کبلیگم دیره بہترینی طریقه سرا نو دینا بدا قل لفظ داری که دا دعا چه که رب بی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا رب ان يحضرون دې طریقې سره وایي اودا ډیر بهترین دعا ده حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام د خوب بارکه خود له هغه خوب ناراضي نبی علیہ السلام طويل اعوذ بکلمات الله التامه من عذاب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ان يحضرون نو دا دې دعاګانې ویل بګاري دا بیا دعاګانو ته جوړ ډیر بهترین دعاګانې یو دعا دا دوام تولی نشی بیلی بیا تفصیل اگری گی لکا ابراہیم علیہ السلام دعا کری رب جعلنی مقیم الصلاة یا لما قائمون که ده موسکی ومن ذریتی او زما اولاد رب جعلنی مقیم صلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب خدای پاک زما ده دعا قبول کی زکر چه دعا تو کی قبول نیشی بیام خون نگئی ابیا سوئی یا اللہ زمان مور اپلار ده بخنا ہوگی زکا داستا دیر ری محسنین نی مور اپلار طول مور اولاد ده مندی وی نو مور اپلار ده ابیا ولی المؤمنین طول مسلمانان ده دا دوم را بہترین دعا ده طول مسلمانانو ده چه گورا تا طول مسلمانانو ته دعا اکلا نو چه سم را مسلمانانو پاد چیوی دی یا جوندی دی تا دعا اکلا نو تا هر مومن سر یو یو احسان ہوگا خبر او د مسلمانانو شمار هغه څوک یو انسان په خپل پوره ژوندۍ کې کولی نشي چې څومره مسلمانان دي د آدم علی السلام نوال تر قیامت پورې دا څومره لوی ثواب شو د دې وجه پیغمبرانو ټول مسلمانان په دعا کې اتصادلي رب اغفر لي ولي والديا وللمؤمنين يا الله ټول مسلمانان ته نو هر یو مؤمن سره تای احسان کو هر یو احسان ځان ځل لنی کی شو نو پدی یو دعا باندې تا بشمیر نه کې وګټلې نو داسې دعاګانې پکاري خان واعوذ بک رب یحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون الله فرمای پاغه وخت کې حتى یاخد یصفون سره تړلې پرید الله وی چې دی بیانې حتى اذا جاء احدهم الموت په هغه وخت کې چې یو تن د کافرانو ته مرګ راشي نو بیا دې سوای رب ارجعون اے رب زما ارجعونی یا الله ما واپس کې رب ارجعنی اصل کې دې خو دې بار بار وای تکرار سره یا الله ما واپس کې یا الله ما واپس کې سیاد جمع دی و جنا یاد پر د تعظیم نه لګورا بیا ارمان کوي خو وخت تیری لار شي خپل ټیم خبر هم نه اندل الله وی چې مرګ راشي زکه چې کله مرګ انسان ترشی نو دا یاد اوساته چې هر انسان تا ټول منظر د انسان اگر هم نه بشي خبر هم نه اندل او باندې مفسرین وای چې به هیڅ هغه ټیم کې کې چې ستیم کې دته دواله زوینه وکول شي دته جهنم مخامخ کړی شي و دوی دام ستاره پر ځای جنت و دم مخامخ کلیشی دی که مستاد بار ازای جوڑ شیو و چونکه تا جنت والا عمل بریخو دو نو اللہ جل جلال و استاد جنت زی پر جہنم والا زی بانی بدل کو او جہنم زی استاد زی بدغا دیم که دی چھلی شروع کی یا اللہ ما واپس کی یا اللہ ما واپس کی دا اللہ دا طرف سوی لکی دا اللہ دا طرف اوی لکی بس اس واپسی نشتبی اور بسی بین کی خودی دے کی حدیث ہو رہا حدیث هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله نبی علیہ السلام فرمایي نو صحیح هم حدیث ده پیغمبر علیہ السلام فرمایلی یو مکبر نه چې څوک د الله ملاقات خوښي الله دغه ملاقات خوښي من احب لک الله احب الله لک چې کوم انسان د الله ملاقات خوښي الله دغه ملاقات خوښي وامل کریا لکا اللہ کریا لکاو او چکم کنسا اللہ ملاقات بد گنی نو اللہ دا انسان ملاقات گنی دا خبر نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پا بی بیانو کی حضرت عائشہ رضی دیس سوالو نا ڈیر کردی دی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام مان یہ وشکارو نبی علیہ السلام تیوی یادا و یا بل بی بی حام تور باز و مفسرین را ذکر کرے نبی علیہ السلام تیوی مونکو مرگ بد گنو داغه ذهن کې داو چې دا مرګ بد ګڼل ګویا کې د الله ملاقات نه قبول دي دا مرنه هر انسان یری الانګه د پیغمبر بی بی وا سردار دو جهان خبر هم ځان تعالی داغه بی بی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته محمد مرګ بد ګڼو دا خو لکه معنا دا چې موږ الله نه قبول نبی علیہ السلام بی بی ته پرمهال خبر راځي نه لیس ذلک دا الله د محبت مطلب دا نه چې ساري مرګ مرنه هر انسان یری و دریم مطلب دار انسان کو یکا ولیکن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله مؤمن انسان کل چدی مؤمن انسان کل چدی دته زیر ورکړی شي د الله جل جلاله درضا او کرامت هی او د الله د کرامت نه فلز شي ان احب الیه بیا دته اس شی محبوب نه مما امامه د اغ نعمتونو نه کم چې مخکره روان دي بیا دی وای چې بس زما زر ساوزی او زه د دې دنیا نه لاړ شم نو پیغمبر علیہ السلام پر مایل کله چې مؤمن دار مانو کی چې زه په مخ کې باندې لاړې شاته دنیا نه خوخه کی او مخ کې طرف خوخه کی نو پیغمبر علیہ السلام پر مایل په حب الله لکاهو الله د دې انسان د الله ملاقات خوخه کی وحب الله لکاهو او الله د ملاقات خو یو بیا نبی علیہ السلام پر مایل خپلې بیبی ته کافر انسان چې ده کله چې د مرګ حاضر شي او بشر به عذاب الله د ته د الله د عذاب زیر ورکړې شي او د الله د سزا چې اوس تا ټیم د نیولو راغې نو د ته ډیر نه خوخی هغه حالات چې کوم مخ کې روان دي نو د الله ملاقات بد وګڼي او چې کله د الله ملاقات بد وګڼي نو الله د دې انسان ملاقات بد وګڼي خبر هم ځان تعالی نو دا خوشاله ان شاء الله د دې عمل هغه انسان ته د مرګ په وخت کې نصیب کیږي هر کله چې انسان د مرګ معاینه وکړي خبر هم ځان تعالی یو بل حدیث هم وره پیغمبر علیہ السلام فرمایل مومن چې معاینه وکي کله چې مومن معاینه وکي د څه شی معاینه وکي هر کله چې مومن معاینه وکي د ملائکو او ملائکی ونی د مرګ وختي خبر هم ځان تعالی نو د مومن ته وي ته دنیا ته واپس کو نه نه دی وای نه دار د مصیبتونو تا کور د مصیبتونو د پریشانو تا بلکې دومن ال الله ما الله طرف تبوزه مخکې مې بوزه هر چې کافر دنو هغه الټه دا چې وي رب ارجعون ما واپس کې ما واپس کې نو دا د کافر بار کې دا خبره خان کافر دا خبره کوي چې ما سکه ما واپس کې او حتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا د دنیا ته واپس سره پر غواړي مداغی وضاحت هغه به ان شاء الله سبش ادفع باللتی تدفو کا باللتی پاغ طریقہ هي احسنو جا ډیر خستان سیئتا دپګ پاغ سر شرک لرا یا ګنا لرا منکر لرا نحنو عالم الله و من ډیر پویو بما فاس باندې صفون چې دی بیانې وقل ويا پیغمبر رب ارب زم اعوذ بك فلان سمتا باندې من همزات الشياطين الوسوسه الشيطانانو لا واعوذ بك ودم ويا واعوذ بك فلان سمتا باندې ارب رب زم رب اي حضور ذات حاضر شدي متا عمل زماتا دعوت زماتا الله ودي دې مشتکان د شرک کوي حتى اذا جاء باغ وقت جراشي احدهم يوتن لديتا الموت مرغ قال نو اذا كافر ربي ارب زما ارجعون واپس کے مال را واپس کے مال را الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سعاده افت فرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی دنیا خیر دسوان وسه یا الله کریم خدای ته زمونږ راضي شیخ خپل رضا نصیب کی کریم خدای مونږ ډیر کمزور دا ټوټه ټوټه عمل له الله دا کوم مقتدیان شي کینی یا الله کریم خدای دې ته خیر کثیر ورکي یا الله دې درس په برکت باندې قبرونه آخرت روحانه کی یا الله کوم چې نه کینی هم زمونږ غرونه دې خدای ته توفیق ورکي کریم خدای خپل کلام ته کوم مقصد لچې الله ته دنیا ترا لګلی دغه مقصد فکر ورته نصیب کی کریم خدای دغه مقصد فکر ورته نصیب کی یا الله ته خود رزق ودا انسانانو سرم کړی دا حیوانات سرم کړی دا یا الله په سمج کې زمونږه دا خبر راول چې رازق ته کریم خدای دا کما کیده چې زمونږه لچې زمونږ خپل منډه ترلې ته ماده کې پدې کې د مونږ لړشي الله مونږ برباد یو یقینا چې برباد یو قبر هم برباد دی کریم خدای زمونږه کیدی سي کې یا الله کریم خدای زمونږه کیدی سي کې صلی الله تعالی علیه